فرخنده تر از ایهی و خوشتر ز بهاری، چون باد بهاری تو بیار آنچه که داری. خواهم ز تو ای دل گرو را ببراری، تا فصل دیگر بر لب اون لب گذاری. به دستت می دیدی ای ناله سوزان اثرت را، سپاس و شکر یزدان را که یار غمگسار آمد، نگار سر رفتار به شادی در کنار آمد. آه دا امان امان آخ جان بهار آمد، بهار آمد که عالم بوی جان گیرد. بهار آمد، بهار آمد که عالم بوی جان گیرد. بنال ای بلبل عاشق، بنال ای بلبل عاشق که یار گل خزار thank you. از این میخانه باقی از این میخانه باقی که باشد شاهد و ساقی آری چون باد بهاری تو بیار آن چه که داری خواهم ز تو ای دل گرو را ببراری تا فصل دیگر بر لب اون لب گذاری دیگر کاری ندارم عشق امید نامیدان خود را به دستت می Yeah.